وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون سورة الصافات کی یو مضمون را روانو عجز المستفین دا اللہ دا مخلوق عجزی دا دری قسم مخلوق عجزی اللہ دی صورت کی ذکر کو لیو ملائکو دا نورانی مخلوقاتو دویم پیریان جنات او دا ناری مخلوقاتو دریم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام او دا خاکی مخلوق او دا اللہ پا مخلوقات کی جو دغا بہتر دی دا دغا ذکر قرآن کی مرازی ہر آسمانی کتاب کی مرازی دغا دری قسم مخلوق چې خلق دا غی عبادت ام کرے ہو دکا دا ملیک و عبادت کی دو او خلق بوی دا دا اللہ لون دی عقیدے پی جوڑا دا پیریان و عبادت کی دو تروس پوری کی گی او دا خلق و عقیدہ و چی دیل اوم اللہ سا سپتون ورکڑی دی و پا غیب بانی پوئی گی بعض اختیاراتی ورکڑی دی او چی تصوین و اغتال کولی شی دا نیکان و بنیان و عبادت پا دنیا کی شورو اللہ اول دا شورو شی و دا نوح علیہ السلام دا زمانی نلگ مخ کی نو اللہ دا دری قسمہ مخلوق دی صورت کی رواغست و دا غی عاجزی ذکر کرا دا اول دا صورت نا دا ملیک و عاجزی بیا دا پیریان و عاجزی نو بیا دا انبیاء و عاجزی او دا عاجزی پا دی صورت کی دری دری دلوا دا ملیک و عاجزی دری دلو ذکر کرا او دا پیریان و عاجزی هم دری دل ذکر کرا دو دل مخ کی و درم دل دلتا دا ملائک و دو دل مخ کی و درم ورپسی روس را روان دی وما مننا الا له مقام معلوم دا وجعلو بینه و بین الجنة نسبا دا عاجزی دا پیریانو یو دل پاول کی ذکر شیو پیریانو بانی دا خلق و عقیدہ سنگ جوڑا و او داغی حال سو لاول باسمان تا خاتو اللہ بھی وستیو خیجی تاسو دیتا آلی ہوائے اگی خبر دا خطو اختیار نشتا اگی خو یو خبر دا وگ نشی که خود دی دا دی نمخ که پابندی نو اوست پابندیو لگی رضا اگی دیو خیجی او چیو خیجی نوزان دی بچ کی اللہ ملیک مقرر کرو ستوری والا مقرر کرو پا اگی بانی وشلیشی نچه پا ور بانی سوزی نو اگای علاقی دیشی او دا دا غور پیدا دی چې د اسمان نه را پریوزی د عجزه د وجه نه هغه خدایان کیدی شي هغه عالم الغیب کیدی شي او په ټوله دنیا کې ګرځېدو او پته وته نه لګی دا چې دا څه چل شوی دی مونږ به مخکې خاتو اوس نه شو خطه نو دا عالم الغیب او غیبدان کیدی شي چې هغې ته ځان پته نه لګي چې دا ولې مونږ مخکې اسمان ته خطو اوس نه شو خطه مخکې زمونږ یو شان کار اوس بل شان کار شي انقلاب راغی د ځان نه دي خبر غریبانانو پخپل اقرار کی پہ یو مقبان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلے چی قرآن وارے دو منگا خوی تروس پوری تباشیو زا منگا خو دا پیریان و عقیدی داوی دا انسانانو او منگا و پا دیبانی ورد دو بس آغا با دا منگ نیرے دو آغا حالانکہ غزو رور اللہ پیدا کری و چونکہ شیطان یرولیو ارد ہے کہ با دا پیریان و انسان یرے دو ظلم و زیاتی پا مونگ کی زیاتو مونگ دا خپل حال نو خبر اسمان تا بلاد ول تا بکین استو زی پا زیبانی خبری بغواری دی او اوس چې لاړ شو نو حالات بدلی، انقلاب د هغې په زړه کې راغی او خپل قوم ته رالو او مسله توحید شروع کړه. داسې کتابو داسې مسله چې د پیریانو په زړونو کې انقلاب راوست، هغه تورې تیارې د هغې د زړونو نه ختم کړې. نو الله وي تاسو د پیریانو عبادت کوئ، نو دا وجعلوا بینه وبین الجنة نسبا، دا دریم ځل عاجزي ده د پیریانو او دریم ځل عاجزي ده ملائکو. وما منا الا له مقام معلوم، دغه سید انبیاء او عاجزي الله واقعات مخکې ذکر کړو او په آخر کې به د هغې خلاصه رو بس اخري یاد کړي. وجعلوا جمع ضمیر دی مشرکانو ته راجع دی، وجعلوا او ګرځو دی مشرکانو مکی والے وکار سوکو بینہو پمیند اللہ کی و بین الجنت نسبا، او پمیند پیریانو کی خپل ولی او نسب. سو خدا ہوئی الجنہ لفظ ذکر دے دا پیریانو مراد دا دینا ملیک دے، ذکر ملیکو تم جنہ تویلی شی. سو کوئی دا یو قسم دے دا ملیکو نا، سو کوئی نا خاص پیریان تے نا مراد دی. خود دی لفظ نہ تو ملیکو مغستے شی پیریان تے نو مغستے شی، ذکر جم نن دا دو ٹکی دی دے مانا پٹوالے دی جن تا دا جن ذکر ہوئی چی زمانگ نا پٹی منگے نوینو، نو پا دی مانا بانے ملیکو تم جنویلی شی ذکر آغم منگا نوینو. نو دا سے ہر یو شی چی تن نوینی نو پا لغت کی اگے تا جنویلی شی. جنان دار جنت نم دے، جنت پخپلا او جنان، جنان جمع دا. نو جنت تا دا جنت ام ذکر ہوئی چی دا منگا نوی نو پٹ دا منگا. جنین آغا ما شم تا ہوئی چی دا مور پا خیٹا باندی، آغا زمونگ نا پٹ تا نو جنین وطا ہوئی. می جن دی ڈال تا ہوئی، کلا چی سڑے جگڑا کی او دا دشمن نا تا زان پٹے نو پس با زان پٹے پا دی می جن بانی ڈال، آغی تیم نمی خیر دی می جن. پا دی مادہ کی مانا دا پٹوالے دی. نو ملیکو تم وی دا ملیکو یو قسم تم وی او پیریانو تم وی. وجعلو بینه و بین الجنت نسبا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مکی والاو بوی الملائکتو بنات اللہ، ملائکو دا اللہ لون دی، دی والا نسب ثابت کو. یو طرف تا اللہ و بل طرف تا دا اللہ مخلوق چی اللہ پیدا کری دا خپل عبادت تا پارا، نورانی مخلوق تے وی دا دا اللہ لون دی. نو پرون دا روایت تیر شا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و تاوی چی دے لون دی نو دا دی خوب مورو می کنا، نو آغا مین دی سوک دی ناغی و تاوی مخدرات الجن، سروات الجن، سادات الجن، اسے الفاظ راضی حدیث کے چی دے پیریانو کم سرداران دی مشران دی نو آغے مین دی دی دی والا نسب اکو تھا. اللہ دا مخلوق پشانتے اگانو لیکن سنگ شپا مخلوق کے اللہ نسبون راوس تیری گا نا، دا پلانے نسب دے، دا پلانے خاندان دے، دا پلانے قبیلہ دا. نو دا غصی آغی وی چی اللہ او دا پیریانو یا دا اللہ او دا ملائکو پا خپل میانس کی نسب دے، دام یو خاندان دے، پا دی کم یو رشتہ دا. دویم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا دی مشرکینو دا عقیدہ وا چی اللہ او ابلیس اخوانی، وی دا رون دی ماد اللہ، اللہ دا ابلیس رور کردو. نو چی رور ولی دی پاکی ثابت اکڑا، نو بیا خو پاکی عرصہ ثابت شده که چی دو رون شو ناغا برا چانا پیدای، نو دا غیب پلارو می و دا غیب مورو می. دم را دا جاہلیت دا زمانی دا مشرکانو اقل خویدلیو، دا ابلیس و شیطان پا دی طریقہ باندی گمراہ کڑی. وجعلو بینه و بین الجنت نسبا، دا زمانو ندا قدر روانا و دا ملیکو پا بارکیو مو دا پیریانو پا بارکیو، او زمونگ پا دی ملکی خود پیریانو دا نجومیانی تباکر، دا کود منترو والا و ترویتیان دا خلقی خطبا و برباد کر، او اغا سکے چی دا غی اغا عقیدہ پا طول دنیا کی خوردن، سحر او جادو او دا غی بنیاد دغه نجوم دی را روان د دغه زینه دی. نو دی مشرکانو د الله او د پیریانو په منځ کې خپل ولی نسب ګرځولی او جعلوا بینه وبین الجنه نسبا. الله وی نو دا خبره ولې شاده سم الله وی ما خو پریدا ملائک پریدا دا پیریان نه دی پخپل ولا قد علمت الجنه تو او یقینا پوه دی دا پیریان یا دا ملائک لقد راوړی دی. الله وی زما دی قسم پخپل ذات چې دا پیریان خپو دی په دیوانه انهم یقینا دا خلقو دا څوک چې دا خبرې کوي چې دا الله او دا پیریان په منځ کې خپل ولی دا یا الملائکۃ بنات اللہ دا سوک چی دا خبری کئی دا پیریان خپو دی پا دی بانی چی انہم یقینن دا مشرکانو لمحبرونا دا با حاضر کلی شوی پا جہنم کی. دا پیریانو عقیدہ دار چی ظالمہ دا تا چی کم عقیدہ جوڑا کردے چی ملائک دا اللہ لون دی او یا پیریان خپلوان دی تب پا جہنم کی سباب روتے انہم لمحبرون عقیدہ دا پیریانو دا دا پیریانو پا صورت کی با انشاءاللہ راشی دا دی وضاحت پا پخپلوشی که خلقو زمونگا عبادت شوروک زمونگ نیر شوروک پا مونگ بانی بے پناہ حاصلولا او دا یو ظلمو چرا روانو زمونگ خوی دا خیال گمان نو. سبحان اللہ دا دی وجن اور پسی دعوی ذکر کی پاک دے اللہ عما یصفون دا حاغ سنا چی دی بیانی تاسو دی من جورانو خوال لگدار شے و دی سرکینے تاسو په خپل پتو لګیږي د خلق او عقیده سره د الله بارک د اولیاء او مبارک اولیاء لدی کوم کوم صفاتونه ورکي نو چې غیره ته کوم صفاتونه وای نو ته به حیران پاتې شې. لکه روافض ته ورشه نو د روافض دولس فرقې دي. نو دا غیرم به فرقه ابن جوزی وای دا غیرم به فرقه دا غی عقیده داده چی علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قابل د نبوت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خطا شو نو وحی نازل کړ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هم د دې عقیده دالا چې فوقیت ورکړی دی علی رضی اللہ تعالی عنہ له صحابه پرې دوا فوقیت یې غله ورکړی دی په پیغمبر باندې. خیبر کے قائلی نے بھی نہیں فتح نکیلا پا احزاب کی قائلی نے بھی نفتح نرات لہا داغی عقیدہ دا جوڑا دا چھے علیہ دا طول نغور کردے دے مخلوق سکے چھے دا الوحیت درجہ والا اور کردے دا. سبحان اللہ عما یصفون اللہ دا آغا سنہ پاک دے چھے دا دیئے بیانے اولیاء والا بدا سپتو نور کی او پا کتابونو کی عربو کی راغلی دی لپا عربو پا کتابونو کی تاسو گره ناغر دینا ڈک دی چه ولی لبی سپت ورکلی نو دو لوحیت و دو خدای توب سپت ویولا ورکلی نو یو لی یو ورکلی و بل لی بل ورکلی یو علم الغیب گردولی بل متصرف گردولی بل لی بل سپتون دا طول دا اللہ سپتون پا دی بنیانو بانی تقسیم کلی دی. دا صرف داغ زمانی دا جاہلیت خلق نو وسو دا غین سیوا دی. سبحان اللہ عما یصفون پاک دے اللہ داغی نچی دیئے بیانی اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بنیان دا اللہ خالص شوی دی تا استثناء منقطع ہوئی مگر بنیان دا اللہ خالص شوی داغی دا عقیدہ ندا بلکہ داغی عقیدہ دا رچی سبحان اللہ اللہ رضی سپتن نپاک عقیدہ اللہ او دا مخلوق پمیس کے سو مساوات نصابت ہے عقیدہ نوی چی اللہ و پیریان دا یو شید عقیدہ نوی چی ملیکو او اللہ رضی پا خپل میں اس کی گنی مساہرت تے خپل ولینا یو مانا دا او دویم دا چھے اللہ عباد اللہ المخلصین اللہ وی دا مشرکان ٹول لمحضرونا دا بحاضر شوی پا جہنم کی اللہ عباد اللہ المخلصین دا اللہ بنیان چکم خالص شوی دی موحدین دی او دا غی دا پیریانو پشان عقیدہ ندا او یا دا پیریانو پا بارک دا مشرکانو پشان عقیدہ ندا دی بر جہنم نبچی. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ يَقِنًا تَاسُ او حق چه تاسو عبادت کوئے وما عام دے ملیک پکرالو او هر سوک پکرالو دا اللہ نسیواش دا غی بندگی پزمک بانی کی گی ما انتم علیہ بفاتنین نه تاسو په خلاف د الله باندې سو گمراه کون کی بفاتینین په فتنه کې چون کی گمراه کون کی الله دی ته وی تاسو او تاسو هغه الیه چې چا عبادت کوي تاسو تاسو خیال چې مونږ به د الله د مخلوق گمراه کو نشه گمراه کولې الله وی دا زما خو خدا دا زما اختیار دی چاته هدایت کوم او سو گمراه کوم چاته هدایت کوم په خپل رحم سره او سوق بیلاری کم پخپل عدل سرا فإنکم وما تعبدون تاسو اگر چه تاسو بندگی کوئے کولیا دیو که گٹی دیو که هر سری پیریان دیو کم ما انتم علیه تاسو نیا پا خلاف دا اللہ بانی بفاتنین سوق پا فتنہ کیا چون کے سوق گمرہ کون کے دیو جنا مانا کی بفاتنین بمدلین تاسو نیا چالا را گمرہ کون کے الا من هو سال الجحیم مگر آغا سوق چه داخلی دن کے جہنم تا اللہ فیصلہ شوی دا دا یو انسان پا بارک دی یو پیری پا بارک جدا با جہنم تزی دقا و پتا پس روانی دقا تن بیلاری که خودی با در پسی دا دا پیریانو عجزیوشو وما مننا الا له مقام معلوم دا مفسرین اتفاق چی وما مننا دا قول دی دا ملائکو دا وینار دا ملائکو ملائک سوی خلقه جبریل علیہ السلام تا آواز کو میکائیل علیہ السلام تا آواز کو ملائکو تب آوازونه کو و تاویزونه کی بے لکلیو یا جبریل و یا میکائیل عقیدہ دا خلق پا دیبانے جوڑا وچی دا اسمانی بہتر مخلوقات تے اللہ دی لوی لوی مرتبی ورکلی دی او دا غی مطلب دار چی مونگ با دیتا آواز کو دیتا مونگ خبر آو دی دا دنیا نظام اللہ دیتا آوالا کرے دے دا طول دنیا دی چلی دا فلسفر ہم دا عقیدہ وا چ اللہ عقل اول پیدا کو نو بس اللہ پا آرام بانے کے نس تو عقل اول لگے نو عقل ثانی پیدا کو عقل ثانی لگے نو عقل ثالث سے پیدا کو او دا سپدی طریقہ بانے نہ ہم عقل لگے نو عقل عاشر پیدا کر لسم عقل پیدا کو اس دا مخ کے جکم نہ عقول لینو دی آرام کی دی یہ سم نکی بے غم فکر سے بانے ناس سرد اللہ او دا یو عقل عاشر دا طول دنیا نظام چلی او دا سوکتے وی وہو جبریلو دا جبریل علیہ السلام اغی والا دو رشان ورک چھے اغا طول اغی پا آرام کی ناستو او عقل عاشر نو دا سوک دا جبریل لے جبریل سوکتے دا ملیکو ننے دے کبیر الملیک سید الملیک دا طول ملیکو سردار دے وی اغا دا طول دنیا نظام چلی دا دین الوی شرک بلو وما مننا او ملیک سوی وما مننا نشت زمونگنا یو تن وما مننا ملک وما مننا احد الا له مقام معلوم مگر دا غد پارا یو مقام دے معلوم پسمانونو کی پکم زی چا اللہ مقرر کرد دے پسمک حبانی پہوا کی ملائک وی زمونگ داس یو تن نشت پا ملائکو کی چی دا غخ پل یو مقام نی دا غخ پل یو زی نی دا غد عبادت او دا غد ذکر او دا غد نوکرے اغا اللہ نوکران مقرر کری دی خادمان مقرر کری دی دا قرآن حکیم آیات تے او ملائک پخپل ہوئی کلام خدا اللہ دے دا اللہ خبر کی دا ملائکو چیز ما دا ملائک دا ہوئی وما مننا الا لہو مقام معلوم او واضح خبر دا یہود راغلی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسکو چه تا حق پیغمبری نمونگا با اومن خوزا مونگا یو دری سوالونی دا غیمون جواب را دا دی دری سوالونو تا پوس ری پیغمبر نو کچی روح ستاوی پا خواه یو بادشاہ تیر شوی دی پتول دنیا بانی گرده دلی دی حکومت کرده دی دا سوکو مونگا دا سی وری دلی دی چی یو سوک استانو یا با پینزو یا با شپگو یا با وو دا پتا نلگی او دا د خو مالدار او خلق زامن او دا د کلی نه وتی او بیا په یو غار کې پاتې شو او دا سی او قصه دا سوکو نبی له صلوات و سلام ته وی زب تاسو له سبا جواب درکم ان شاء الله ير انزل له سره دې تیر شو یا شپارس جبريل له صلوات و سلام راغه سورته کهف نازل شو دا غیر دې ټولو خبرو جواب شو اغي په ملک کې یو ډنډوره جوړه کړه تو گورا لدا کا سبب کل را دی کدا پیغمبر ونه مونږ له به باغ سات جواب را کړی په سباله به را کړی وعده را سره موږ نو وعده خلاف یو مو کو دروغ یو مو او پته وتم نشته علم وتم نشته معلومی کی دا چې دار ځان لګیا دی که وحی او د الله کلام وې د سره موږ ته به ویلې وې ان شاء الله د وجنه پینځل لسو دی وحی بندوا جبرئیل علیہ السلام راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات شو او دا غی نه پس پیغمبر وته و چې مونږ خلیر په انتظار وو تا ته مونږ هر وخت په شوق کیو هغه یا استاد خبره صحیح ده خو مونږ زمونږ حال خدای جو ما نتنزل الا بامر ربك مونږ د اسمان نه یو قدم کته نشو کی خو دی الا بامر ربك اون چې ستا رب راته حکم وکړي نو بس دا غځای نه بیا په سیکنډونو کې راشو خو چې هغه حکم نه کړي نو موږ نشو راتلی نو ملائکم الله ته محتاج ملائکم په دې خبره کې عاجز چې په خپل څه نشي کولی څنګه د ټولې دنیا نظام چلی او څنګه ته وته آواز کوي ستا آواز اوري ہاں چې الله وته اوري غزان له مسله نور ملائکو غیبانه آوازونه د چا نه اوري ملائکو د چا له حاله نه وي خبر ملائک د چا حاجتونه نشي پوره کولی او که څه کوي نو دا باران مغی وري دا وریځې مغی راولي دا هواګانې مغی چلی خو چې د الله حکم وته وشي نو بس هغې په دغه کار کې لګیا دي دغه د هغې دپاره عبادت دی او دغه د هغې خدمت دی ځکه دا ټول عالم او مخلوق چې څه مخلوق دی نو انسان دپاره الله دا خادمان ګرځولي دي نورې دله نوکر ګرځولی دی روزې دله خدمتګاره ګرځولی ده شپه دله خدمتګاره ګرځولی ده دا ټوله که زمانه ده او که په دې زمانه کې څه دي دا د دې انسان دپاره الله پیدا کړي دي او د ملائکو د هغې ځان له خپل مقام دی وما منا الا له مقام معلوم نو دا مقام څه په یو مقام کې ملک ولاړ دی په بل مقام کې ملک په سجده دی په بل مقام کې ملک په رکوع کې دی په بل مقام کې هغه په جبه باندې لګیا دی او د الله حمد وایي بل لګیا دی د الله تسبیح وایي دا معنا ده وما منا الا له مقام معلوم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه ته وویل چې انی ارا ما لا ترو زه وینم هغه چې تاسو یې نه وینئ واعلم ما لا تعلمون او زه پوهیږم په هغه څه باندې چې تاسو پې نه پوهیږئ اطت السماء وحق لها ان تأت اسمان آواز شروع کړ او لایق در دی اسمان سره چې دا آوازو کی چغارو کی یو شی باندې چې ډیر زیات لوډ راشي او بوج پر راشي وزن پر راشي نو هغه آواز کوي نو وی دا چې اسمانونو آواز شروع کوي زه اورم تاسو نه اورئ زه وینم تاسو نه وینئ الله مال علم را کړی د دې تاسو له نه در کړی دا ولي وی دا ځکه چې ما فی السماء موضع شبر یو روایت کرا دی او په دې روایت د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ کې پیغمبر وایي چې نشته په اسمان کې اندازا د دریو ګوتو یا د سلورو ګوتو یو سپک برابر الا علیه ملک قائم مگر په غیبانه ملک ولاړ دی او ساجد یا سجده کوون کې او راکعون یا پر رکوع باندې دی نو اسمانونه ودی او په هر اسمان کې اسمان سور دی والله اعلم سور الوی دی او په هر اسمان کې د سلور غدو برابر دی نشته پیغمبر وی مگر په غیبه نه ملائک ولاړ دی ځکه ملائک په خپل وی الا له مقام معلوم په مونږ کې یو تن نشته مگر دغه د پاره یو مقام دی زید او درې دو دی چې هغه په غیبه نه ولاړ دی او هغه معلوم دی دی په خپل ځای باندې ولاړی کې هغه شپه یو کاغر وځي دی په دې رکوع کې دی په دې سجده کې دی په ولاړې باندې دی په ذکر کې او دی په الله یو حکم پوره کوي د کوم وخت نه چې عرش پیدا دی نو اته ملائک هغې ته ولاړ دي دا به تر کومې باندې ولاړ دي تر کومې چې د عرش ولاړ دی د کوم وخت نه ولاړ دی چا ته اندازه شته نه تر کومې به ولاړ دي نه او دا ملائک مقرر دي دنیا کې چې کوم مقرر دي تاسو وګورئ تر کومې پورې چې دا انسان شته نو د په اوږه باندې دلته ناست دی یو طرف ته بلبل طرف یو خپل کار کوي او بل خپل کار کوي د انسان د حفاظت لپاره سلور ملائک دي بعضې روایتو کې راځي لس ملائک دي د شپې او دروځې ډېره ځانه نه لري خبر هغه د حفاظت لپاره دي یحفظونه من امر الله سورة رعد کې تیر شوي د حفاظت کوي د الله په حکم باندې الا له مقام معلوم دا سید ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ تعالی من ما اعلم کچری تاسو پوښه پاغه سبانه چې زپې پویګما لذحکتم قلیلا نو ډیر لګ بو خاندې په دنیا کې ولا بکیتم کثیرا او ډیر زیات بو جاړای دا دنیا د خنداګان نه ده او تاسو نه پویګی پاغه چې زپې پویګما او زیوینما الله ما ته خودلی دی وما تلذستم بالنساء علی الفرش او هیڅ خون بام د زنانو نه او پالنګونو باندې نو حاصل کړي او کچری تاسو هغه سړي دی چې زی وینما او زه ته خبرې ما زی اورما او زی وینما زه دغه حال ګورما که تاسو په دې نو ډیر لږ بم خاندلی او ډیر زیات بم جړلی او دا خوندونه ما په دنیا کې نو حاصل کړي لبکیتم کثیرا وما تلذستم بالنساء ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دلته فرمایي الى ودت انی کنت شجره تعدد زما وی چې پیغمبر دا خبرې مې وری دي وی ما وی چې زه یو ونه وی بس پرې شوې او دنیا نه مې ارڅ ختم شوی چې چا سوزولې وی یا په بادې کې لګولې وی چې انسان رو پیدا شوی نه وی ملائک وی وما منا الا له مقام معلوم خلق ملائک عالم الغیب ګڼي او دا غي عبادت کوي او ملائک چې وی مون قدم کته نشو کې خو دي ملائک د الله عبادت ته د شپې او دروازې د غي پاغي کې ورو ده او شپه او پنځه منټه نشته دا پکې نشته چې درې ځله پکې سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم وای او سجده پراته دي او پراته وای لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون نه الله نه فرمانی کوي درب تستر ګمروم تا ته خبر شان معلوم دی دغه ملائکه ته ور دغه د پاره جنت نشته دغه د پاره د هغه ځای نعمتونه نشته خوشاله نشته د ستاده پاره دي معلومی کی دا چې الله انسان له ډیر لوی شان ورکړي د خو انسان نه پوي ځکه هغه ملک د ده خدمت کوي دی خو د ملکو خدمت نه کوي که نه ملک د ده حفاظت کوي او سبا به ملک د ده استقبال ته ولاړي وما منا الا له مقام معلوم دویم وانا لنحن الصافون او یقینا مونږ خامخا مونږ لنحن الصافون خامخا وانما نام د مونږ او بشک مونږ لنحن لام امروڑو نحن بیا روڑو دا چه تاکید نہیں دا تاکید نور ستا ہوئی او یقیناً منگا خامخا منگا یوسف تڑن کی دا سو کوئی دا ملیک ہوئی نحن صافون مکی حدیث کی تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منگ اللہ فضیلت را کرے لے پا پخوانو امتنو بانے شپکو سیزنو بانے پا دریو سیزنو بانے نیو پکی دارے چه جو علت صفوفنا کصفوف الملائکہ زمونږ صفونه ګرځولې شوې دي په شان د صفونو د ملایکو هغه چې په اسمان کې څنګه سب تړي نو دغه سیمونږ مسلمانان په مانځه کې سب تړو وینا له نحن صافون دیو جن عمر رضی الله تعالی عنہ دی آیت دلاند مفسرینو دا حدیث ذکر کړل چې کله و مانځه ته مخ کې شو نو مونږ گزارو ته را مخ کو تخپل علاقه کې دا چلو کا علاقه وی دا څنګه امام دی چې محراب پال ورشي یا شاته وګوري عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ سنگا تمانزو پا زیبانی ادری دو نمقتدیانو تبی مخکو قبلی تبی شاکڑا وغی تبی اقیمو صفوفکم صفون برابر کے استو تا الفاظ دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تاسو تا دا سی ہدایت کڑا شوی دے لکا سنگا چی ملیکو ہدایت تے پاسمان کی آغا اغی استاسو یو لاردہ ملیکو موی و انا لنحن الصافون دا اللہ دا عبادت تا پارا مونگا سب تڑون کیو نو چی دا اللہ عبادت تاغی و لاری دی او پا سجدہ دی او پا رکو کی دی او دا اللہ تسبیح ہوئی نو تاغی تا واس کیا نو اللہ تولی نکے اللہ نولی نگواری وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ او یقینن مونگا خام خامونگا یو تسبیح بیانا ان کی مصبح چاہتا ہوئی اللہ پاک گنن کی لکہ تو اس پا جب بانے ہوئے سبحان اللہ نو تا مصبح شوئی نو تمام ملائکوی مونگا دا اللہ تسبیح بیان ان کیو او ماناسو اللہ دا شریکانو نا پاک گنو چے اللہ سر ملائکو اللہ سر پیریانو اللہ سر بنیانو اللہ سر اولیاء حصوک حصدار و شریک دشتا اگر یو دے پہر صفت کی وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اگر جدا مشرکان وائی لو ان عندنا ذکرا من الاولین کچھرے ویزا مونگ سر صفنا و نصیحتو بیان دا وڑو دڑم بنو حل لو ان عندنا کچری وی زمون سرا ذکرا من الاولین سبیان نلوم بنو خلقو لکننا عباد اللہ المخلصین نخام خوب منگا دا اللہ بنیان خالص کری شوی و چونکہ منگ سرا سنشتن اللہ وی فکفرو به کفریو کو پا دیبانی فصوفا یعلمون نظر دا چی دیبا پوشی قرآن ذکر ندے اللہ سورۃ انبیاء کے پیغمبر تنویلی لقد انزلنا الیکم یقیناً ما نازل کتا ستا ذکرو لقد انزلنا الیکم ما نازل کتا ستا ذکرو نو دا ذکر قرآن تا ذکر ہوئی دا نصیحت تے دا دا عبرت کتاب دے دا اللہ وی ما تاسو لدرک دا سج فیہ ذکرکم پاگی کستاسو عزت تے پاگی کستاسو شرافت تے او مشرکان وی کچری مون سر ذکر وی لکن عباد اللہ المخلصین نو ذکر راغی فکفرو بے کفری وکا پا دیمانی فسوف یعلمون زردہ جدیب پوشی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین عاجزی دو ملیکو عاجزی دو پیریانو عاجزی دو انبیاءو مخکی وہ واقعات ذکر کلو ناغین ادا ثابت کلو چی دا طول انبیاء ما تا عاجزو اگا مشہوری تیرا واقستو ناغا غیر مشہور پی دو قیاس کلو دل تبیاوی ولقد سبقت کلمتنا او یقیناً تیر شوی دا فیصله زمونگا لعبادنا المرسلین پا بارد بنیانو زمون کی چغلی گلی شوی پیغمبرانو دا غی بارک زمونگا فیصله دا تیر شوی دا انہم لهم المنصورون شیقیناً دا انبیاء لهم المنصورون خامخا دا دی امداد کلی شوی اللہ وی پخوانی انبیاء چی سور تیر شوی دی دا زمونگا بنیانو مونگ را لے گلی دنیا تا دا غی بارہ کے زمونگ دا فیصلہ و جی دیبا منصورونی دا دیبا امداد شوی نوح علیہ السلام و سلام امداد اللہ کا کنا اغوی لیو اللہ زما امدادو کی زکام زورے ما نقومی والے تباکا وغی بچکو دا سی حود علیہ السلام اللہ بچکو دا سی ابراہیم علیہ السلام اللہ بچکو دا سی موسیٰ علیہ السلام اللہ بچکو فرعونیانی تباکلو اللہ وی زما فیصلہ زما دا بنیانو پا بارہ کے دا تیر شوی دا انہم لہم المنصورون دی بھائی امداد کلی شوی انجام و عاقبت پا دنیا کیم دا دی و پا آخرت کی بم دا دی انہم لہم المنصورون نو دے دا انبیاء عبادت کی دے نیکان و بنیان عبادت کی و ان جندنا و بے شک لخکر زمونگا لہم الغالبون دا بھائی زورا اور دا لخکر سوک دے دا مومنان دا انبیاء و مرگری اللہ وی زمونگا لخکر و لہم الغالبون دا بھائی زورا اور نو چې دا الله لخر شنو ته به د هغې عبادت کوې ته به وایي چې دا د الله نازولي دي نه الله وی زور خو له زه ورکوم نصرت خو د هغې زه کوم امداد خو د هغې زه کوم زما لخکر دی زما د کلمې دپاره جنګېږي فتولی عنهم واوړه پیغمبر دینا حتی هین تر یو وخته پورې دا ظالمان نه پوهېږي په جهل او په عناد باندې ولاړ دي وابصرهم او ګوره دي تا فسوف یبصرون زر د جدي به مویني تو تو من انتظار کوا او گورا تھا چ سورہ ب مزید چیو کی بڑی دنیا کی او دی دی من انتظار کی افا بعذابنا یستعجلون آیا عذاب زمونگا پ تلوار بانی غواڑی ہر یو مشرق وختو کما کی والی او کما مخ کی تیر شو غیب وی متا ھذا الوعد او عذاب را روان دی کلا عذاب را روان دی مونگا حسون لی دل اللہ وی گورا زما عذاب پ تلوار غواڑی زما دا عذاب نہ خبر دی فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ كَلَا جِنَازِلْ شِي عَذَاب دَ دِي پَغُولِ بَانْدِي ساحت میدان تاوی خالی میدان دا کورن و مخیتا خالی زمکی محلی تاوی بِسَاحَتِهِمْ كَلَا جِنَازِلْ شِي عَذَاب زَمَا دَ دِي پَمَحَلَّكِ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ نُصَبَّتْ دَيْغَ سَبَادَ يَرُولُ شُو اللَّهُ جِزَمَا عَذَاب رَاغِ نُبِيَا بَدَلَ زمکا فَنَادَرْ كِي اسمان بدل پناہ در کی پیریان بدل پناہ در کی ملیک بدل پناہ در کی ملیک خرالی گلی جو دید پار جزمک اربانی اڑائی اگر خرالی گلی جو دید پار جزلزل دربانی راولی توفان او زل دربانی راولی سیلابون دربانی راولی نو ملیک و اسمانو کی تال پناہ نشی در کولی ومن نزلت بساحت حل منایا امام شافی ہوئی فلا اردن تقیه ولا سماو د چاپ محلکی او د چاپ آغا سہن کی پاغغولو کی چی عذاب دا اللہ نازل شو مرگو نرالو نفلا اردن تقیه ولا سماو نی بیا زمکا بچکولی شی و نی اسمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل خیبر تلار سرد لخ کرو او خیبر والاو کاتو چی دا تیری را روانی نسوک چایوی کولا چا ساروی بارستیو شارو تا سوک چمنو تاوتیو چا باغون زن لکت کولو چا باغون زن لو بکولو گوٹ سار کے سبا کی وتی خپلو کارونو پسی او دی کی چوکا تو نو پیغمبر سرد لخکر را روانو نو ار یو چغی کلی وی واللہ محمد والخمیس واللہ محمد والخمیس وی محمد را روان دے و جیش را روان دے خمیس جیش تو وی لخکر تو وی طولو چغی کلی او لان خپلو قلاغانو تو وردن نشو نبی علیہ السلام چی دی خبر والاو توکا تو نو وی اللہ اکبر اللہ اکبر انا اذا نزلنا بساحة قوم وی اللہ ویش منگا کلا نیو قوم پا میدان کی اقداغی پا چمنو کی خپل عذاب نازل کنو فساء صباح المنذرین. اللہ اکبر پیغمبر وی دوزلے وی اللہ اکبر خربت خیبر خیبر وی تباش خربت خیبر او دا آیات وی فساء صباح المنذرین دیر بد دیغ سبا دیرولو شو وتولا عنهم وولا پیغمبر ردینا حتی حین بے پا دوبارہ ہوئی تاکید دے تر یو وقت پوری و ابسر او گورا دی حال تا فسوف یبسرون زردہ چی دی باوینی چی سحال بید دی سبحان ربکا رب العزت عما یصفون تا دا سورت خلاصہ رو باسی دا سورت دعوام دار روانا و چی مخلوق دا اللہ کا ہر سورہ بہتر دے نو حاجز دے کا انبیاء دی او کا اولیاء دی ملائک دی کہ جنات دی وصفات صفن سبحان ربک رب العزت ان الہکم لواحد سورۃ فاول کی دا دعوہ ذکر کڑی وا دل توئی سبحان ربک رب العزت دا دعوہ توحید دا پاک دے رب ستا رب دا عزت عما یصفون دا غسنا جدی یہ بیانی ندی مشرکان بس بیانو لو اولیاء لے قبرونو او بتانو لے اللہ صفتنا ورکول او غید اللہ سره صداران او شریکان گردولو اللہ وی ستا رب رب د عزت د دینه پاک دی عما یصفون دا کوم چی دیوی وسلام علی المرسلین او دویمه خبره سلامتی دی په تمام انبیاء او باندې وسلام علی المرسلین او په سلامتی کې انبیاء چاته محتاج الله ته محتاج کله چې په دې عقیده باندې پوه شو چې الله د شریکانو نه پاک دی او تمام مخلوق بهتر مخلوقات الله ته محتاج دی نو دی اقرارو کا کنا کہ والحمد للہ رب العالمین او اول آیاتم توحیدو اور پسی دا دویم آیاتم توحیدو سبحان ربک رب العزہ اللہ ویزا پاکی دا غصنا چدا مشرکانی مال ثابتی کل ملیک مصر شرکانو گردیو کل پیریانو کل بنیانو دقا بنیان دیو سلام علی المرسلین حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین کله چې تاسو په ما باندې سلام وایې نو په انبیاء باندې سلام وایې سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ته محتاجو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو کنه چې کله یو بانګی بانګوي نو فقولوا مثل ما یقول المؤذن اغت سنگوی اللہ اکبر نو تاسو من اللہ اکبر وای متوجی شه د بانگ نزان مغافل کوا نو چې کله هغه اخر تور سینو دا غی نه پس صلوا علی وما باندې درود وای نو درود نرستو مونږ سوایو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ورپسې سوایو آت محمدن الوسيله والفضيله دا اللہ نے سوال کیو چاہے اللہ زمونگا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت و وسیلہ ورکی اگر چھتا و سر وعدہ کردی دا ہر یو مؤذن چھ بانگ وی نو ہر یو امتی تا دا حکم دے چکل بانگ وی لیشی پیغمبر وی زمار پار دعا گوارے نو نبی دعا تا محتاج شکنا و سلام علی المرسلین پیغمبر وی چھ پا ما سلام وی نو پا انبیاء و بانیم سلام وی سلام علی المرسلین یو حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من سر رہو اگر سوک چی پدی خوشحالی ان یکتال بکیل الاوفا یوم القیامت من الاجر وی هغه سوک چې بدی خوشالي چې زما دی مال دی الله پوره پیمانه راکی په قیامت کې مکیال پیمانی ته وی که سوک بدی خوشالي کی چې سبا اجر ملاوي کی کنه په قیامت کې ارچا تا نو چې یو سړی ته په ډکه پیمانه باندې اجر ملو شي نو هغه ډیر خوشالي کنه نو وی چې سوک بدی خوشالي کی چې مال دی الله په ډکه پیمانه باندې اجر راکی نو وی فل یقل اخر مجلسه چکل دے یوم مجلس تا پاسی نو ادا دی وی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لگا سنگ چ یو حدیث کے دام راغلی دی چ دا مجلس کا فارہ صدا نو بہتر خدا رضا کہ دا قران یاد تے او پیغمبر وی غم بہتر رضا کہ دا پیغمبر وینا دا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا دا مجلس کفارہ دا انسان کله غیبت کړي کله سنوري بدره خبري لہذا چې یو مجلس ته ختمه نو پیغمبر وی چې په دې آیات باندې ختم کا تو طالب سبا الله بډیر په دک پیمانی سره اجر دل سبحان ربک رب العزت عما یصفون دا کړه الله توحید دے سل کی او بل طرف ته انبیاء دی دا الله بهتر مخلوقات ته پاغي باندې سلام دی والحمد لله رب العالمين وجعلوا بينه او غرزوا لدي مشركان فمند الله وبين الجنة نسبا او فمند كيريانو كي خبل ولي ولقد علمت الجنة او يقنا پوشو دي پيريان پدي خبر انهم يقنا دا مشركان لمحضرون خام خابا حذر کرشو جهنم تا سبحان الله عما يصفون پاک دے اللہ دا غسن جدی بیانی الا عباد اللہ المخلصین مگر بنیان دا اللہ خالص شوی فإنکم وما تعبدون یقینا تاسو او حق چی تاسو عبادت کوئے ما انتم علیہ نئے تاسو پا خلاف دا اللہ بانے بفاتنینا سو گمرہ کون کی سو پا فتنہ کی غردہ ان کی الا من ہوا صال الجحیم مگر آغا سو کی داخلی دن کر جہنم تا وما مننا او نشتا ملائک وی نشتا زمون یو تنو الا له مقام معلوم مگر داغه د پاره مقام د اخکارا واسمانونو کی و انا لنحن الصافون او یقینا مونږه خامخه مونږه سب تړون کیو د الله عبادت تا و انا لنحن المسبحون او بشک مونږه خامخه مونږه تسبیح بیانون کیو پاکی بیانون کیو د الله وإن كانوا ليقولون أجر جرا مشركان واي لو أن عندنا كشروي زمون سرا ذكرا من الأولين سبيان سكتاب دا أولول بنو خلق لكنا عباد الله المخلصين نخام خوب منغا بنيان دا الله خالص شوي فكفروا به كفروا كفدي قرآن واني دا بيان دي دا أولين كان فصوف يعلمون ذرد جديب بوشي ولقد سبقت كلمتنا او یقیناً تیر شوی دا وینا زمونگا لی عبادن المرسلین پا بارد بنیان اخپلو کی چیغلی گلی شوی انبیاءو دا خبر انہم لهم المنصورون چی یقیناً دی خام خادی و امداد کلی شوی و ان جندنا لهم الغالبون او بیشک زمونگا لخ کری امدا بیزور ور فتولا عنهم مخوار ور دینا حتی حین تر یو وقت پوری و ابصرهم او گور دیتا فسوف يبصرون دي بوموين فبعذابنا يستعجلون آیا عذاب زمونگا پا تلوار بانی غواری فإذا نزل بساحتهم کلچ نازل شی عذاب زما دا دی پا میدان کی دا دی پا غولو کی فساء صباح المنذرین نصبت دیغ سبا دی رولشو وتولا عنهم او مخوارا پیغمبر دینا حتی حین تر یو وقت پوری و ابصر او گور دیتا انتظار کوا فسوف يبصرون زردا جدی بوینی سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک دے ربستا رب د عزت تا غسنا جدی بیانی وسلام علی المرسلین او سلامت یادی دا اللہ ر طرفنا پلیگل شو انبیاء والحمد للہ رب العالمین او دا کمال صفت ندی اللہ لرا چ رب د مخلوقات واخر